din partea mea Florin Salam și din partea lui Dan Bursuc, pentru cumătrul lui Dan Bursuc, pentru Jupiter, pentru soția lui, pentru Cătălin, pentru Cornel și toți prietenii din Anglia. Destinul m-a dus departe de lume, prin străini stau de mulți ani de zile. Au, măi, Doamne, pentru mare ardă iar făcut, m-a dus de bar de norocul. De plâng și nu-mi găsesc locul. Destinul m-a dus departe în lume, prin străini stau de mulți ani de zile. Pentru bani ardă iar focul, m-a dus departe norocul. De plâng și nu găsesc locul. Doamne, nu mai pot de dor, nu mai pot de dor, mai mama mea, mă. Aș bea ceva ca să mor, măi mamă, măicuța mea. Mi-este dor de cel mai rău dușman. Și de pietrele cele călcam. Mi-este dor de cel mai rău dușman, de cel mai rău dușman. Și de pietrele cele călcam, măi mama mea. Degeaba am bani și am de toate, nu am lângă mine niciun frate. Măi, Doamne, și n-am niciun ajutor, și mi-e frică cam să mor de foc părinților. Degeaba am bani și am de toate, nu am lângă mine. mine niciun frate. Amai mama, și n-am niciun ajutor, și mi-e frică să nu mă râng de focul părinților. Doamne, nu mai pot de dor, nu mai pot de dor. Aș bea ceva, Doamne, ca să mor, ca să mor. Au, mi-este dor de cel mai rău dușman, de cel mai rău dușman, și de pietrele cele călcam, mai mama mea.